कुछ यादें। जिंदगी तुझसे मुझे कोई शिकायत ही नहीं, वो तो मौत है जो गले लगने से मुकर जाती है। अगर दिल